गल गल ते झूठ दिया वे तू पंडा बनदा है वे तू करदा है खुद दी ना मेरी मनदा है गल गल ते झूठ दिया वे तू पंडा बनदा है वे तू करदा है खुद दी ना मेरी मनदा है दिल करदा है छड़ देवा दिल करदा है छड़ देवा मन तू सोच विचारा तेरे रोज दे लारियां च मैं खुद नूं उठारा सुन रब भी वेखदा है मन बस कर यारा तेरे रोज दे लारियां च मैं खुद नूं उठारा रब भी वेखदा है हुन बस करी यारा सुन रब भी वेखदा है हुन बस करी यारा कोशिश भी मैं कीती जज़्बात लखो लवां तेरी जिंदगी दी मैं हर एक काली रात लखो लवां मैं डरती सी कोई गल मेरी तेनू ना चुभ जावे ताई चौंदी रही मैं हर एक ऐसी बात लखो लवां बात लखो लवां कदरां तू ना पाईया वे दोष उतारा तेरे रोज दे लारियां च मैं खुद नूं उठारा सुन रब भी वेखदा है मन बस कर यारा तेरे रोज दे लारियां च मैं खुद नूं उठारा सुन रब भी वेखदा है मन बस कर यारा हुन बस कर यारा तेरे हर एक झूठ नू मैं सच करके मन दी रही तू जो भी सी तेनू रब ही मन दी रही जा कले आई रह लूंगी तेरे बिन मर मर के पछतावेंगा रब तू भी मैनू चेते कर कर के मैनू चेते कर कर के दिल नू समझा लूंगी दिल नू समझा लूंगी